غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د نیازو رحیم خیلو له کلي څخه زموږ قدرمن اورېدونکي عبدالمتین نیازي لیک رالېږلی دی او پوښتنه کوي چې د سنتو د لمانځه څخه دا دعا کول څرنګه دي، حالانکه علیه السلام نه دی کړی، دا بدعت نه کېږي. مولانا عبدالمتین صاحب ته وایم ستاسو د قسم چې رښتیا خبره خو د هغه ده چې تر سنتو وروسته دغه دعا نشته، اما تا به دا ویلي وای چې کوم سنت وهم سنت خو كلا كلا ترفرزو دمخه هم او كلا كلا ترفرزو ورسته هم اسم معبشن تلو ركات سنت مؤكدة دمخه ترفرزو لري دو ركات دا ورسته لري تكوا تر سنت ورسته دا دعا دا يا مكرودة يا بدعاتة يا ندر اغلية كم سنت يا بيستا سر جارسن كده هغت تلو ركات سنت معبشن اولا چه دمخه ترفرزو دي چې دغه مراد وي ستا مسله حق چې په دا ځای کې رښتیا هم دعا نشته او هغه فرض چې دې وکړه بیا سنت په پسې وي دغه ځای کې دا دعا نشته تنها وتنها اللهم انت السلام ومنك السلام دغه دعا راغلی دا ذکر بولي ذکر ذکر یعنې ثنا د الله صفت الله تر دغه زیادت دا هم مکروه دي او هغه سنت چې تر لمانځه وروسته وي لکه د ماپښین یا د ماښام یا د ماخوستن بیا که تر هغه سنتو وروسته هغه دعا شروع کړي نو دا سنت په حقیقت کې دا وروستني دا مکمل د فرضو بله کېږي، نو تر فرضو وروسته خو تل دعا مني. هغه سنت چې تر فرضو وروسته دي دعا بیا تر هغه سنتو وروسته شوه نو متأخر د متأخر د شي متأخر تر هغه کې وي دعا تر سنتو وروسته شوه سنت تر فرض وروسته شوه نو هغه دعا تر فرض وروسته شوه. لکه یو سړی د خپل پلار زوی دي هغه بیا د خپل پلار زوی دي دا لمسی د هغه نیکه لمسی د هغه زوی بله کړي ځکه الله جل جلاله وعم نواله ځای په دغه لوی کتاب مقدس کې زموږ استاد څه تعبیر کوي یا بني آدم وای زمنانو د آدم على نبينا وعلى السلام نعمل وتاسي كل زمان عنه دا آدم عليه السلام صون ليري حق المشان وكوشان وكوشان لكن فاك رب لي آدم بل زمانان دا فنسبة لي مرو تاسي ترحفل فلروز وكلي اغدا فل مورو فلارز وكلي اغدا فل زي زي دغسي انتهاي وبابا عليه السلام تسوى وبيبي حواء تسوى عليهم الصلاة والسلام نعمل دا حقوق بشان بلك نو هذا سنت که چیرې تر فرض وروسته دي بیا د دعا کول چې د لاسه دي کړي هغه دعاګانې وکړه حتی په هیئت اجتماعي هم دا دعا اقل درجه دغه نور الازاح مراك الفلاح دا چاغانی وایي چې هر کله امام فارغ سو د فرض بیا دې یمنه یا یسره یا ترشا یا نکی مکسی محراب کې قدمین دې بدل کړي یعنی رسته طرفته یا چپه طرفته یا مخکې سنوکي یا ترشا سي یو څه هغه قدمین بدل کړي خسر د صفوف مستحب دي دا د صف انسانان دا دنیا یو څه سره پیښو پسي د دغه دپاره چې بل سړی راشي هغه لمونځ نه یې کړی چې هغه خطا نشي تاسې به پر سنت ولاړ یاست جماعت به مو کړی امام پر هغه ځای ولاړ دي ګرد بلا سنت تر نامه لاندې نیولې هغه وایي ها دا دی جماعت دی تاسې به سنت کوئ هغه به نیته فرض درپسې کړی نو په دغه خاطر دا کسر د صفوفو کتاب وایي مستحب دی صفونو سره مات کړي پیښو پسي هر کله چې امام فارغ سو سنت یې وکړه بیا دې نو امام شاه دې دغه ته کې قبله شریفه ته مخ دې ودې قوم ته راوګرځي بیا دې دې دعاګانې کوي خلق دې دعاګانې یعنې دې دعا د خلقو د خوا امن او الدعاء بالجمع ارجام هدايه شريفه مباركه في كتاب الحج كراولي غد عرفاته ده مزدلفي شريفي فواقعاتك ويدا الدعاء فديري ويدا جات ارجاء يعني اميد قبل بي فديري شيري واج دعاء كول او شيري فشل كسا او فشل كسا فزر كسا ده المنذ جنازة حديث مقدس كرازي شسلويش مسلمانان راجم عسي يوم لتا مؤمن مسلمان تا ده جنازة المنذ الله ودا مولي وبخشي ولدا دا سلوشتو كسانو شفاعتي دا المز دا جنازي الله فاك دا شفاعت دي قبلوين نو كتر سلوشت بالاوة سلوة زروة نو خفا طريق اولاب الله فاك اما حقا ما يت وبخشي نو دا زاري والله تا دا دعا داني دا كفا هرأتي اجتماعي سرسي نو الله فاك قبلوين او يو حديث مقدس امر اغلي دي كند العمال من الشكري دي عليه السلام مبارك فرمائي كمؤمنان يو ظروف يو ظل ويو ذاكرا جمعتي دانو فديك يو دعاتي اغنور امين امين واي الله جل جلاله وعم نواله دغ دعا نردي بل كقبلية نو فهيئتي اجتماعي فدي كسرات فدي ديروالي دغ دعا شتا نجدي وقبلت دا نو جاك دا دعا دا امام كي دا امر مستحب حضرات واجب ولازم ندي كيسوك تلوار جنهي هذا ولارسي ودا دعا في انتظار ونكي حضرات بد مفرع سي شدي سينا ولي دعا ونكرة والسلام.